Det stiger en sång över Svearnas land, slätterna, bergen och skogen. Den sjunges av männen med svärdet i hand och av männen med handen på plogen. En sång om de kämpar som föllo för oss, som levde för folket och vågade slåss. Så byggdes ett rike av nordmännens ett, med nordiska lag. Vad är medan gör det på bin min död? Nej, så där är ju yden min skatt. Min valkyria kom hit till vår midvindrid. Upp och hoppa på Valhall i natt. Heimdall i hornet blåst och brömma. Loka han låg där och lek och lulla. Gudarna korma, röt och rulla. Allfader Odin klippte och bar. Upp och hoppa, solklopp och trömman bror. Se dansar på Valhall i natt. Ut i Freja, allt och vrasan bal. Upp och hoppa på Thorin och fatt. Slå i meran mjöd, det får bli min död. Nej, så där är ju Iven min skatt. Min valkyria kom hit till vår midvindrid. Upp och hoppa på Valhall i natt. Patriotiska kultur och musik föreningen i december varje söndag kan 9:00 9:30 och 88 är här. Om ni vill skriva till oss, vår adress är PKMF Box 116 132 23 Art 7.1 Postgironummer 3 4 2 5 2. Däck 1. Alltså vårt postgironummer, va? Det stiger en sång över Svearnas land, slätterna, bergen och skogen. Den sjunges av männen med svärdet i hand och av männen med handen på plogen. En sång om ett släkte som föddes i nord, som röjde och sådde i hembygdens jord och byggde ett rike av nordmännens ett, med nordiska lagar och nordisk rätt. Det stiger en sång över Svearnas land, slätterna, bergen och skogen. Den sjunges av männen med svärdet i hand och av männen med handen på plogen. En sång om de kämpar som föllo för oss, som levde för folket och vågade slåss. Så byggdes ett rike av nordmännens ett, med nordiska lagar och nordisk rätt. Det stiger en sång över Svearnas land, slätterna, bergen och skogen. Den sjunges av männen med svärdet i hand och av männen med handen på plogen. En sång om vår hembygd i framtidens land, där modiga män knyta trohetens band. Så bygger vi riket av nordmännens ett, med nordiska lagar och nordisk rätt. Den 1 maj 1940 blev en storslagen folkyttring av nationell samling.